Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Potrzebne jest uzdrowienie sądów. W ten sposób minister sprawiedliwości odnosi się do zatrzymania podejrzanych o korupcję w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Stoją pociągi w okolicach Gdyni, to potem jak podmyte zostały tory po awarii wodociągowej. Maluch dla Toma Hanksa już załadowany do samolotu. Dzisiaj odlatuje do Los Angeles. Układ, który żerował na polskim sądownictwie, tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro komentuje złapanie kolejnych 10 osób podejrzanych o korupcję w sądach. Zatrzymani to byli i obecni dyrektorzy sądu apelacyjnego w Krakowie. Gość radiowej Trójki potwierdził, że z sądu wyprowadzono ponad 30 milionów złotych. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Potrzebne jest uzdrowienie i sanacja i działania zdecydowane z jednej strony w postaci skalpela, jakim jest postępowanie karne, ale też w postaci zmian organizacyjno-ustrojowych, które zapobiegną tak wielkiej skali patologii na przyszłość. Ze wstępnych ustaleń prokuratorów wynika, że w sądzie powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Sąd apelacyjny zawierał z zewnętrznymi firmami umowy na usługi. Firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego sądu. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 16 osób, które usłyszały już zarzuty przywłaszczenia blisko 21 milionów złotych. Działające patrioty w Polsce już od 2019 roku. Taką datę podaje Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef resortu Antoni Macierewicz w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że teraz analizowana jest amerykańska propozycja. Jego zdaniem wobec ciągłego rozwoju broni ofensywnych żaden system nie zapewni 100% ochrony całego kraju. Jednak zakup patriotów znacznie zwiększy nasze bezpieczeństwo. Rosjanie mają bardzo dobre systemy atakujące, rakietowe i rzeczywiście bardzo groźne. Wydaje się, że system Patriot jest najskuteczniejszym ze znanych i istniejących na świecie systemów zwalczających tego typu rakiety. Szef resortu obrony dodał, że teraz kończone są również rozmowy z polskimi firmami dotyczące zakupu rakiet krótkiego zasięgu. Chodzi o system obrony o kryptonimie Narew. Byłby on gotowy do działania w ciągu 2 lat od podpisania umowy. A teraz w serwisie Trójki Gdynia i stojące tam pociągi. W pobliżu dworca głównego zdarzyła się awaria wodociągowa. Wyciekająca woda podmyła tory. Zalana jest też ulica w okolicach dworca. O tym, jak teraz jeżdżą pociągi, powiedziała nam Magda Janus z Polskich Linii Kolejowych. Pociągi dalekobieżne PKP Intercity kończą swój bieg na stacji Sopot, gdzie następuje obrócenie kierunku jazdy i wracają w drogę powrotną. Natomiast przewozy regionalne wprowadziły komunikację zastępczą na trasie Gdynia Główno, Gdynia Orłowo. 4 pociągi, które miały zacząć bieg ze stacji Gdynia Główna, czekają na ustalenia służb technicznych. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w ruchu pociągów. No a my przesiadamy się do Malucha i to nie byle jakiego, bo dla Toma Hanksa dzisiaj Fiat 126P odlatuje z Warszawy. Rano został już załadowany na samolot lotu i startujemy do Los Angeles. 28 trwają wszystkie sprawy związane z odprawą tego samochodu. 29 lub 30 następuje przekazanie samochodu. Mówiła pomysłodawczyni akcji Monika Jaskulska. Maluch dla Toma Hanksa pomagał zbierać pieniądze na szpital pediatryczny w Bielsku-Białej. Jeszcze na koniec zaglądamy do Krakowa. Po kilku latach przerwy rusza tam wystawa poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu. Już od 18 będzie można ją oglądać w Muzeum Narodowym w gmachu głównym. Trafi na nią blisko 500 prac Wyspiańskiego. Paweł Pawlica wie więcej o tym, co będzie można zobaczyć w muzeum. Wystawa to wybór obrazów, grafik, tekstów czy projektów witraży z ponad 1000 prac Wyspiańskiego zgromadzonych w zasobach muzeum. Staramy się pokazać go przede wszystkim jako artystę plastyka, ale też bardzo dużą rolę w naszej wystawie odgrywają teksty literackie. Jak zaznacza jedna z kuratorek wystawy, Magdalena Laskowska, ekspozycja mówi też o związkach artysty z Krakowem. On był przesycony tym Krakowem. Bez Krakowa chyba nie byłby sobą. Pierwszy raz w historii na wystawie w całości prezentowanych będzie tak dużo projektów do słynnych witraży Wyspiańskiego. Mówi druga z kuratorek, Danuta Godyń. Bóg Ojciec to 8,5 metra, więc pokazanie ich w sali nie jest takie proste, dlatego będziemy je pokazywać należąco. Do 2012 roku prace Stanisława Wyspiańskiego były prezentowane w kamienicy Szołajskich przy Placu Szczepańskim. Wtedy też zapadła decyzja o wykorzystaniu kamienicy do wystaw zmiennych, a dzieła artysty trafiły do renowacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w tym roku przypada 110. rocznica śmierci Wyspiańskiego, który zmarł mając zaledwie 38 lat. To był serwis Trójki.

Z miasta, tak zaczyna się nowa płyta Anity Lipnińskiej, And the Heads, Miód i Dym. Dziś mamy te płyty dla pani Moniki z Bralina i pana Przemysława z Oleśnicy. 17:30 po 10:00. Przewodnik fantastyczny. Jarosław Grzędowicz, jeden z najbardziej znanych polskich fantastów, w tym roku obchodzi 35-lecie pracy twórczej. Z tej okazji została wydana antologia jego opowiadań zatytułowana Azyl. Wioletta Myszkowska rozmawiała z autorem o opowiadaniu Przespać piekło, które napisał jeszcze w latach 80. To się pisało przede wszystkim po to, żeby pokazać miejsce człowieka w takich warunkach. W warunkach totalitaryzmu, tutaj posuniętego już do zupełnego absurdu, bo to jest społeczeństwo zamknięte w takich ni to bunkrach, ni to osiedlach, podzielone na kasty. Bionicy, genetycy, kalkulatorzy, programiści, między innymi, bo kast jest wiele. Ten cały system kastowy ja sobie wymyśliłem jako element społeczeństwa, w którym ludzi po kilku latach podstawowego wychowania bada się genetycznie oraz testami psychologicznymi, które są czymś w rodzaju testów preorientacji zawodowej i wtedy ich się kieruje w ramach potrzeb do konkretnych kast i już. Człowiek ma wyznaczone zadanie do końca życia i je wykonuje. Mieszkają w tak zwanych termitierach. Gigantyczny betonowy monolit, właściwie bez okien, w którym są szare betonowe korytarze. To nie jest coś, co by wyglądało efektownie. Poszczególne kasty są też rozdzielone fizycznie, mieszkają na innych poziomach. Te najwyższe są najbardziej komfortowe i są przeznaczone dla najbardziej uprzywilejowanych kast, ludzi, którzy są wysoko zakotwiczeni w systemie. Tam pewnie panuje jakiś podstawowy luksus. Najniżej tym te warunki są surowsze i bardziej podstawowe. Na tych niższych poziomach zwykły dzień Ronalfa Kanena rozpoczyna się od ostrego dźwięku dzwonka. On należy do kasty zwanej robotnikami, w związku z tym cały jego dzień jest podporządkowany regulaminowi. Ludzie z tej kasty mieszkają w takich miniaturowych boksach, wyglądających trochę jak staroświecka szatnia. To znaczy człowiek ma taką właściwie klatkę tylko. Jest budzony o świcie, prowadzony kolumną na śniadanie, następnie wieziony do pracy, z pracy wieziony z powrotem. Chyba, że akurat akurat ogłoszone są igrzyska, gdzie przedstawiciele kasty gladiatorów walczą z hejterami. To są buntownicy, są ci nieliczni, którzy zdołali uciec z termitiery. Żyją no, jak koczownicy po prostu. Wprowadzają niezbędny każdemu totalitaryzmowi element zagrożenia, bo wtedy można przed czymś bronić społeczeństwa i wprowadzać jakieś specjalne uwarunkowania. No to oni są tolerowani, oni sobie tam żyją. Od czasu do czasu ich się w pewnej ilości odławia i przeznacza właśnie na te igrzyska, gdzie występują. Prywatność jest ryzykowna. Znajdziemy ją w kanałach wentylacyjnych. Jeżeli ludzie chcą się spotykać i w miarę swobodnie rozmawiać, to szukają takich zakamarków. Dyskutują o świecie, który ich otacza, zachowują się swobodnie i między innymi czytają książki gdzieś przez kogoś, nie wiadomo gdzie znalezione, pojedyncze. W ich świecie nic nie wiadomo o tym, że kiedyś rzeczywistość wyglądała inaczej. A te książki sugerują, że kiedyś świat był normalny, kiedyś ludzie żyli w zupełnie inny sposób. Porządek wspólnoty zaburza wybuch epidemii, pewnej niezbadanej jeszcze choroby. Szklicy. Ludzie nagle robią się markotni, bezwolni, niezdolni do jakiegokolwiek działania, w końcu zwijają się w kłębek i zamieniają się w taką szklistą torbiel, która jest praktycznie niezniszczalna. Nie wiadomo skąd się wzięła i jak ją wyleczyć, a ludzi, u których widać objawy, jest coraz więcej. Przespać piekło to jedno z opowiadań Jarosława Grzędowicza, które znalazły się w zbiorze zatytułowanym Azyl. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Back. Midnight Oil, piosenka Beza Burning. To przy okazji pozdrowienia. Pani Iza prosiła, żeby pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy na zwolnieniach lekarskich. Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. I pani Iza dopisała, gdyby nie ten spadek formy, to nigdy bym się nie dowiedziała, że w poniedziałki od rana jest pan w Trójce. No jestem i to już od, myślę, kilku ładnych lat. Tak wyszło. 26 minut po godzinie 10. Mam dla państwa zaproszenia na koncert. Kolejny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolędy na cały rok, ale pisane przez CK, czyli będzie rokowo. Grzegorz Wilk, to jest trzeci dzień grudnia o godzinie 19:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo prosimy o telefony, 2 2 7 3 już teraz. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bardzo proszę. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like club games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dead with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a head. Life without care. She is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady's a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and eight. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crowd games with sharp reason fries. She won't go to Harlem in Lincoln's or Forest. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady's a tramp. She loves a free fresh, oh, within her hair. Life, we might care. Oh, no. She loves a free refresh within her head. Life without care. She got no dough at its home. It's California, for it's cold and it's damp. Oh, that's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a Ale to był koncert, no to my dziękujemy, niedawno wydany na płycie, polecamy państwu stulecie urodzin Franka Sinatry, a ta piosenka The Lady is a Tramp jest w zestawie do głosowania na listę Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Polecamy. To teraz Lana Del Rey, a potem Cigarettes After Sex. So before we go out, what's your address? I'm your national anthem, God, you're so handsome. Take me to the Hamptons, Bugatti Veyron. He loves to romance them, reckless abandon. Holding me for ransom, upper echelon. He says to be cool, but I don't know how yet. Wind in my hair, hand on the back of my neck. I said, can we party later on? He said, yes. Tell me I'm your rational. Who you think got them? Make them want a quick stick rampage. Wine and dining, drinking and driving, excess the buying, overdose and dying, and our drugs and our love and our dreams and our rage, blurring the lines between real and the fake. So put on mascara and your party dress. I'm your national anthem, boy, put your hands up. Give me a standing ovation. Boy, you have landed, babe, in the land of sweetness and danger, Queen of Saigon. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. So sweet. mają koncert w Madrycie, a w następny czwartek w Warszawie Cigarettes After Sex. Za 22 minuty 11. Dollar in his pocket and a handful of dreams. to Rod Stewart w jednym ze swoich największych przebojów. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacić. Na przykład laptop Dell Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Monday. Telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jak zwykle o tej porze. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, pozdrowienia z Łodzi. A jestem dzisiaj z aktorem Julianem Świerzewskim. Dzień dobry, witam. Cześć. Cześć. No i co, możemy powiedzieć, że jesteśmy otoczeni trzecią CES, pewnie z jakiejś łódzkiej pobliskiej szkoły. Tak jest. To jest publiczność bardzo wierna. Już od godziny 10 czeka na seans o 11. No właśnie. Sam się na ten seans wybiorę, bo to seans testowy z bardzo młodymi widzami. Dzień czekolady Jacka Buławuta juniora. No, film jeszcze nieznany publiczności, ekipa wciąż pracuje, bardzo jestem ciekaw, bo dużo już o nim wcześniej słyszałem. Ale zanim o twoim filmie, który pokazywałeś na festiwalu, to może o chwilkę wczorajszej projekcji. Spotkaliśmy się wieczorem w kinie Helios Sukcesja, gdzie się odbywa oczywiście 22 Forum Kina Europejskiego. No i jakie wrażenia? Wiesz co, myślałem, że już wszyscy ten film widzieli. No skąd to? Ciągle pokaz przedpremierowy, bo film... Jorgosa Latimosa, tak. O nim mówimy, Zabicie Świętego Jelenia, wchodzi w ten piątek. Tak. Naszych kin. No, więc jakieś gigantyczne tłumy były przed wejściem. Udało się dostać do środka. Już widziałem po raz drugi ten film, bo widziałem go wcześniej na Camera Image. Miałem taką możliwość, a teraz byłem po prostu ze swoją dziewczyną po raz drugi. Ale to jest bardzo specyficzne kino człowieka, tak. którego się określa mianem absolutnie... pierwszego twórcy nowej greckiej fali, bardzo już słynnego. Tak. I już jakby po klei jestem totalnie zakochany w Georgiosie. No, mamy kawałek bardzo dobrego kina, aczkolwiek dla mnie bardzo zawsze dziwnego. Tak, dla mnie zawsze ciekawy jest ten mezalians tych europejskich twórców z Hollywoodem, jak to wychodzi, bo muszą trochę zrezygnować ze swojego języka na część takiego mainstreamu. I tutaj Georgios to bardzo fajnie jakby przedstawia. Mi osobiście się bardziej podobał jednak Lobster. I to, co mogliśmy tam zobaczyć, ale jednak Colin Farrell to, co sobą przedstawia, jakby totalnie wbrew swoim warunkom w trakcie tego filmu jest... Bez wątpienia rzecz interesująca. Tak, Zabicie zobaczyć. Świętego Jelenia od piątku w naszych kinach. Colin Farrell, ale także Nicole Kidman. Świetna obsada. No ale powiedzmy o tym, co ty robisz na festiwalu w Łodzi, bo to było wczoraj. Tak jest. My pokazywaliśmy film Maćka Sobieszczańskiego Zgodę, w którym miałem wielką... Główną rolę. Tak, wielki zaszczyt zagrania głównej roli. No to już jest kolejny pokaz. Teraz głównie jest takie życie festiwalowe przed tym filmem i tak naprawdę głównie... Ale zaczęła się pięknie, przypomnijmy, bo od nagrody za reżyserię na festiwalu w Montrealu. Tak. To jest chyba jedyny festiwal w Ameryce Północnej kategoria i to było jakieś takie super zaczęcie, bo też... długo czekaliśmy, postprodukcja trwała aż 2 lata, a w końcu takie zaczęcie z wielkim tupnięciem. No i teraz sporo jeździ, właśnie dopiero co był pokaz na Goa przedwczoraj. tego filmu, jeszcze Triest czeka i kilka innych festiwali. Czyli zagraniczne festiwale także tutaj w konkursie Forum Kina Europejskiego, ale to dla ciebie bardzo ważna rola, bo pierwsza taka duża rola. Mhm. Obok już znanych nam z kina młodych aktorów Jakub Gierszał, Zofia Wichłacz, no i też Czasy trudne, Historia trudna. Tak, w ogóle ten film jest bardzo ciężki i spotkania po filmie wyglądają dość specyficznie, bo zawsze zapada taka długa, niezręczna cisza zaraz po filmie i my też z Zosią tak mieliśmy wczoraj taką refleksję, że nawet jeżeli nie oglądamy tego filmu, bo jest on bardzo ciężki, ciężko nam się go w ogóle ogląda, to nawet jak wchodzimy na same napisy końcowe i słyszymy ten szum charakterystyczny, który towarzyszy całej tej historii, całemu filmowi, to już nam zaczynają się trzęść ręce i wracają te emocje. Bardzo mocny emocjonalnie i wymagający był to film. Koniec wojny, właściwie już początek pokoju po II wojnie światowej, ale jednak, no tak, ale jednak właśnie obóz, jednak bardzo trudne sytuacje. Co to znaczyło dla ciebie? Jakie to było aktorskie wyzwanie? Szczególnie, że musiałeś udźwignąć rzeczywiście postać głównego bohatera. Przede wszystkim była to bardzo nieznana historia, bo to jest historia obozów, co się stało z obozami niemieckimi po 1945 roku. One były adoptowane przez komunistyczny ustrój Polski Ludowej i w nich byli więzieni Ślązacy, Polacy, Niemcy. Często z powodów czysto finansowych, możliwości grabieży ich majątku. I takich obozów było 200 na terenie całego kraju, nie tylko na terenie Śląska. Ja nie miałem żadnego pojęcia o tym. I to też towarzyszyło przy konstrukcji tej roli, bo jakby świadomość tak ważnej części historii, o której nie wiemy, i o takich tragediach, które tam się działy, stwarzało takie poczucie odpowiedzialności, żeby o tym powiedzieć. I to też, na co naciskał Maciej, to było zrzucenie wszystkich aktorskich próżności i fajerwerków na takich masek, rzecz, tak, na rzecz jakby naturalizmu. Prostoty, naturalizmu i braku chęci takiego prostego usprawiedliwiania postaci. Rozumiem. Zgoda już miała oczywiście swoją oficjalną premierę kinową. Teraz, jak mówisz, film krąży po festiwalach. No tak, ale czekamy na DVD. No właśnie. Ale przed tobą już niedługo kolejna premiera, bo 2 lutego pojawi się w kinach nowy film Kingi Dębskiej, Plan B. Nieduża tym razem rola, ale zupełnie inna. Tak. Taki dość charakterystyczny tam mam postać moja. Nieduża rola, ale jednak wyrazista. Charakterystyczny rys, tak? Tak, charakterystyczny rys i coś zupełnie innego, więc to też jest cudowne w tym zawodzie, że można się odbić z bardzo różnych tematów i ułożonych historycznie i też emocjonalnie w środku. Tak, ja jeszcze osobiście niestety nie widziałem tego filmu, ale już przy samej pracy bardzo ciekawe było takie zestawienie takiej persony jak Kinga Dębska, która tworzy świetne kino do ludzi, a jednocześnie... No tak, pamiętamy Moje córki, Krowy, tak, to był film rzeczywiście, który bardzo, bardzo się podobał i mamy nadzieję, że Plan B również się publiczności spodoba. Więc taka, mi się wydaje, że to jest bardzo dobra opowieść, może być bardzo dobra opowieść o miłości, jednocześnie skierowana do szerszej publiczności. A o czym będzie opowieść twoja teatralna, bo premiera już za chwilę, na co dzień jesteś związany z Teatrem Powszechnym. Ostatnie dwa słowa na ten temat. Teraz zapraszamy na Strach zżerać duszę do Teatru Powszechnego z Agnieszką Jakimiak. Tak, na podstawie filmów Fassbindera. Czyli też filmowa historia. Tak, i też filmowa historia. No dużo, dużo zabawy i dużo swobody. Mamy taką ekipę bardzo silną młodych osób. Pierwszy raz robię coś, gdzie są 4 osoby w obsadzie. I jest to cudowne, ponieważ jakby mamy mocny wpływ na to, co się tam wydarza i dobrze się bawimy, więc mam nadzieję, że to przejdzie na drugą stronę. A na razie pozostajemy na 22. Forum Kina Europejskiego w Łodzi, oczywiście do soboty. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. W studiu w kinie Charlie był ze mną Julian Świerzewski, twórca głównej roli w filmie Zgoda. Z którym rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy i mamy jeszcze zaproszenia na film Nie jestem twoim murzynem. To jutro o 19.30 w kinie Luna w Warszawie. Jeśli mają państwo ochotę wybrać się, to proszę dzwonić teraz. 2 2 7 3.